gitmez olur, siyah giymez toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Sana da sana da gel. Hadi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Sana da sana da gel. Hadi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Beyaz giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Sana da sana da gel. Hadi yavrum.